Артем пишався тим, що зміг вибратися з самих низів на пентхаус північноамериканського суспільства. Власне, подумав Артем, Лі була поряд з ним майже весь час, допоки він не поїхав вчитись у магістратуру в Оксфорд, а це майже 5 років. Лі була поряд із ним, і, як годиться східній жінці, тихо, майже непомітно і віддано. Артем так і не зрозумів, ким вона була для нього. Так і не зрозумів, що вона почувала до нього. Як справжня східна жінка, вона не демонструвала своїх почуттів. Вона йому служила. Отже, вони зустрілись в університетській бібліотеці. Він помітив її, коли вона забилася у куточок читального залу, і сльози котилися з її очей. Перший рік Артем вчився в університеті за батьківські гроші. Жив в університетському гуртожитку, але друзів іще не завів, почував себе дуже самотнім. Хотів навіть завести кошеня, щоб було кого погладити, пригріти на грудях. Аж тут нагодилася Лі, маленька бездомна тваринка з губками перекинутої пагоди. Артем підсів до неї і спитав, як і годиться у північноамериканському світі, чим я можу вам допомогти? Трішки повагавшись, вона з жахливим в'єтнамським акцентом пояснила, що їй на завтра треба підготувати доповідь про цю товстелезну книгу, яка лежить у неї на столі. А вона знає точно, що цього зробити не зможе. Він поглянув на книгу, типова північноамериканська муть, де, як у голівудському кіні, можна завжди передбачити, що в цей момент скаже герой, чим закінчиться сюжет. Він півгодини погортав сторінки, навздогад виписав кілька цитат і скомпонував їй проект, поки вона їжачилася на стільчику, прикриваючи куцею спідничкою стрілку на колготках. Звичайно, вона провела ніч з ним в гуртожитку і була потрібна йому не стільки як жінка, скільки як кошеня, яке спатиме, згорнувшись калачиком під боком. Так їхні стосунки тривали перший семестр, потім другий, не претендуючи на щось серйозне чи сентиментальне. Все було схоже на бізнесову угоду. Вона отримувала ідеально виконані проекти, а він, перевіривши її довідку від лікаря, свою дозу тепла. Коли перший оплачуваний рік навчання у Північноамериканському університеті закінчився, Артемові довелося подумати про новий спосіб життя. Йому треба було знайти дешеве житло і пристойну роботу, достатньо пристойну, щоб оплачувати навчання. Артем спитав у Лі, чи немає в її Чайна-таун якоїсь дешевої кімнати. Вона сказала, що є, але попередила, що це дуже погана кімната. Артем сказав, нічого, хай буде. Вона сказала, Тім, ти не розумієш, це справді дуже-дуже погана кімната. Артем наполягав на своєму. Цікаво, що коли Лі привела його до помешкання, яке нагадувало класичні шанхайські трущоби, він подумав, вона мала рацію. Це справді дуже-дуже погана кімната. Але це було дуже добре для нього, бо і ціна була дуже-дуже смішна. Ціна була настільки смішна, що його не дратували ні запахи перегорілої олії, ні бруд, ні комахи, ні сумнівні пожитці, ні порушення його приватності. Ціна за кімнату давала йому велику свободу у розпорядженні заробленими грішми. Артем завдячував Лії роботою в ресторані, куди він влаштувався офіціантом. А трохи згодом шеф-кухар вивчив його на непоганого у французьких ресторанах спеціаліст приготування соусів – соусьєра. Саме цей кухар був постійним клієнтом Лі. На цьому список послуг, які Лі надавала Артемові, не закінчувався. Вона була дуже майстерна у побутових дрібничках – шитті, залатуванні, заштопуванні, пресуванні, пранні, чистці. Його одяг завжди був у бездоганному стані. Вона його зберігала в старій дерев'яній скрині, аби вони не просякалися запахом в'єтнамської кухні. Щоранку Артем вистрибував з ліжка і мчав до університету. Вечорами, крім понеділка і середи, працював у ресторані соусьєром. А у вихідні два уроки прикладної математики маленькому індуському вундеркіндові Джессі. Власне, коли Артем прийшов у родину дантиста Лола, ніхто не підозрював у Джессі маленького генія. Це був Боудур, ледацюга, який просиджував дні із комп'ютером, якого треба було підтягти з математики. Однак Артем відразу помітив, що Джессі має феноменальну пам'ять і дивовижну, як для малолітки, здатність мислити про гроші абстрактно. Крім того, коли Артем дав йому кілька уроків про те, як працює біржа, з'ясувалося, що індусик отримує кайф від споглядання того, як скаче на біржі стовпчик цін. Він міг просиджувати за комп'ютером годинами, поки його родичі були впевнені, що він грає у стрілялки або, в кращому разі, мандрує віртуальним світом Second Life.